بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وآتى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبى بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وازرة وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. أفرأيت الذي تولى, کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا اس نے دیا وحقدا اور بہت سخت نکلا, کیا اس کے پاس غیب کی خبر ہے بس وہ دیکھتا ہے, کیا اس کو نہیں پہنچی وہ خبر جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں, وہ ابراہیم جنہوں نے اپنا قول پورا کیا, تو یہ خبر کہ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ, اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جو اس نے کمایا, اور بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی, پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ, اور بے شک تیرے پروردگار کی طرف ہی سب کی انتہا ہے. نبوت اور رسالت کے بعد پھر شرک کی تردید ہوئی, جزائے عمل کا مسئلہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا, اور نیک اور بد کا جو بدلہ ہے وہ اس کا تذکرہ فرمایا, نیکی والوں کو جو بھلائی حاصل ہوگی تو نیکی والوں کے اوصاف بھی اللہ تعالی نے بیان فرمائے کہ نیکی والے وہ ہیں جو کبیرے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں, اگر کوئی تھوڑی بہت آلودگی یا کچھ صغائر سرزد ہو جاتے ہیں تو تیرا پروردگار اپنی وسیع مغفرت کی وجہ سے ان کو معاف کر دیتا ہے, تمام حالات سے وہ باخبر ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر جب تم ماں کے پیٹ میں جنین ہوتے ہو بچے ہوتے ہو اس وقت کے حالات بھی سب جانتا ہے, کہ خود پسندی اور خود ستائی کی مذمت بیان فرمائی, اپنے آپ کو پاک باز نہ بناؤ, اپنی تعریفیں نہ کرو, جو شخص بھی متقی ہے اور خدا سے ڈرنے والا ہے تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے, اللہ کے علم میں ہے, اپنی خود ستائی مت کرو. یہ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا ہی مسئلہ بیان فرمایا ہے اور شرک کرنے والوں کی تردید بھی ہے اور شکوہ کیا ہے مشرکین کا. افرائیت الذی تولا, اللہ تعالی فرماتا ہے کیا دیکھا ہے تو نے اس شخص کو جس نے منہ پھیر لیا روح گردانی کی, منہ پھیرنے سے مراد ہے کہ خدا تعالی کی طرف اس نے کوئی توجہ نہ کی, نہ اس نے اپنی اصل کو دیکھا اور خدا کی یاد سے اور خدا کی توحید کو ماننے سے اس نے منہ موڑا، سرکشی اختیار کی. اس قسم کے مشرکین نزول قرآن کے زمانے میں مکے کے اندر بھی تھے اور ہر دور کے اندر رہے ہیں. جب بھی ان کو سچے دین کی طرف یا ایمان اور توحید کی طرف یا محاسبہ اور جزائے عمل کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، وہ منہ پھیر دیتے ہیں اور اس کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنے ان ہی باطل عقائد اور خیالات میں مگن رہتے ہیں جن کو وہ مانتے رہتے ہیں. اپنی سوسائٹی میں جس قسم کے عقائد اور خیالات پر وہ کاربند ہوتے ہیں اسی کو وہ مانتے ہیں. تو یہاں پر ایسے لوگوں کا شکوہ کیا اللہ تعالیٰ نے، پر دیکھو ایسے شخص کو جس نے منہ پھیر لیا. وہ آتا قلیلاً، دیا تھوڑا سا، وہ اکلا اور سخت نکلا. تھوڑا سا دیا کا کیا مطلب ہے؟ کیا عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تھوڑا سا ایمان لانے لگا لیکن پھر وہ اس کا دل سخت ہو گیا. مکے میں ولید ابن مغیرہ اور اس قسم کے بعد اور مشرکین کے بارے میں یہ ہے کہ بعض اوقات وہ قرآن کی بات کو سن کر اس کی تصدیق بھی کرتے تھے کہ بہت اچھی بات ہے، اور تھوڑا سا دل میں میلان بھی پیدا ہو جاتا تھا کہ اس کو قبول کر لیا جائے، لیکن پھر اپنے ماحول کے اعتبار سے اور کسی کے کہنے دیکھنے سے چھوڑ دیتے تھے. کسی ابو جال نے یا کسی دوسرے کافر نے کہا کہ یہ تم کیا بات کرتے ہو، پھر اس کو چھوڑ دیا. سو ایسے لوگوں کا یہ اللہ نے شکوہ بیان کیا. آتا قلیلاً، لایا تھوڑا سا، یعنی تھوڑا سا ایمان لانے لگا لیکن پھر اس کا دل سخت ہو گیا. ولید ابن مغیرہ بھی ایسا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات باتیں سن کر اور تھوڑا سا میلان اس کا ہو چلا تھا، رغبت ہو چلی تھی، اور یہ کفر اور شرک کی سزا کا سن کر کچھ ڈر تھوڑا سا پیدا ہوا، لیکن پھر وہ دوسروں کے کہنے پر اسی طریقے سے پھر گیا اور روگردانی کی. یہ فرمایا آتا قلیلاً، وقدا سخت نکلا سنگ نے. قدیا اس چٹان کو کہتے ہیں جو کنواں وغیرہ کھودتے وقت درمیان میں آ جاتی اور جس کا توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ قدیا سخت چٹان اس کے اندر. اگدا کا معنی سخت نکلا، بڑا سنگ دل نکلا. فرمایا کیا اس کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ آئندہ اس کو کفر کی سزا نہیں ملے گی اور وہ اس شرک اور برائی کی بدلے میں پکڑا نہیں جائے گا؟ وہ کیوں انکار کرتا ہے، کیوں منہ موڑتا ہے، اور قبولیت کے قریب آ کر پھر کیوں سنگ دل ہو جاتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی خبر ہے کہ اس کو سزا نہیں ملے گی؟ فرمایا یا اس کو بتلایا نہیں گیا، لم ینبا، انبا خبر دینا اور بتلانا، کیا اس تک خبر نہیں پہنچی اس بات کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ کیا اس تک وہ بات نہیں پہنچی؟ اور اس کی وجہ یہ بتلائی ہے مفسرین کرام کہ ایسے شخص جب اسلام لانے کے قریب ہوتے تھے تو دوسرے مشرک اور کافر جو بڑے سخت تھے وہ کہتے تھے تم کیا کرتے ہو، تمہارا جو گناہ ہوگا ہم اپنے سر لے لیں گے، لاؤ تم ہمیں اتنا مال دے دو جو تمہارا بوجھ ہوگا ہم اٹھا لیں گے. تو پھر ایسے شخص انکار کر دیتے تھے اور بعض اوقات وہ کچھ مال بھی دیتے تھے کہ جب ہمارا یہ بوجھ اٹھا لیں گے. سو اللہ تعالی نے اس کا رد فرمایا ہے کیا اس شخص تک نہیں پہنچی وہ بات جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں درج ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں؟ موسیٰ علیہ السلام پر تو اللہ نے تورات نازل فرمائی، اور قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تورات کے علاوہ بھی کچھ اور بھی صحیفے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے. اگر تورات ہو تو تورات کے مختلف ابواب اور مختلف حصے بھی صحیفے ہو سکتے ہیں، کہلا سکتے ہیں، جیسا قرآن کریم کی مختلف صورتیں، ہر صورت جو ہے ایک صحیفہ ہے، ایک مستقل. لیکن تورات کے علاوہ کچھ اور بھی صحیفے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے صحیفہ دیا، ان کے صحیفوں کا بھی ذکر ہے. اور ان کے اندر پھر ابراہیم علیہ السلام کی درمیان میں تعریف بھی فرمائی، وہ ابراہیم الذی وفا، جس نے اپنا قول و قرار پورا کیا، جو عہد و پیمان تھا اس کی پوری پابندی کی، جو حقوق تھے سب ادا کیے، جو وعدہ تھا سب پورا کیا. ابراہیم علیہ السلام ایسی ہستی تھی، ان کا بھی صحیفہ، ان کے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. کیا وہ بات اس تک نہیں پہنچی؟ نہیں پہنچی تو اب سن لے. وفا کی تفسیر مفسرین کرام اس طرح بھی کرتے ہیں، پورا کیا ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے ہر چیز اللہ تعالی کی رضا کی خاطر مکمل طور پر قربان کی. وفا فرماتے ہیں کہ اپنے قلب کو ہمیشہ رحمان کے لیے انہوں نے صاف رکھا، قلب سلیم ہر وقت خدا تعالی کی یاد، اس سے لبریز، اس کی معرفت سے. اور قلب تو ہمیشہ رحمان کے لیے انہوں نے رکھا، اور اپنا مال جو تھا وہ مہمانوں کے لیے ہر وقت وقف رہتا تھا، مال اول زیفان. کوئی وقت ایسا ہوگا جبکہ کوئی مہمان ان کے یہاں نہیں آتا ہوگا اور مہمان کے ساتھ مل کر وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، منتظر رہتے تھے. اور جب امتحان کا موقع آیا تو اپنے بدن کو آگ کے سپرد کرنے میں ذرا بھی تامل نہیں کیا، اور نہ شکوہ کیا کسی قسم، بلکہ جبرائیل اور میکائیل نے جو امداد کا ذکر کیا تو انہوں نے رد کر دیا، تاکہ کوئی ضرورت ہو ان کا تمہاری طرف کوئی ضرورت نہیں، میری ضرورت جس کی طرف ہے وہ جانتا ہے میری ضرورت. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اور وفاداری، اپنے عہد و قول و قرار کو پورا کیا اس ابراہیم علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے کیا وہ ان تک نہیں پہنچی؟ وہ یہ بات ہے، اللہ تذر و واضر تم وزرا اخرا، کہ نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ. یہ ہے بات. اب کوئی دوسرا جو کہتا ہے تیرے جرائم سب میں اٹھا لوں گا، تو مجھے اتنا مال دے دے، یہ بات تو اس کے خلاف ہے. کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور قرآن کریم نے بھی اسی اصول کو پیش کیا ہے مخلوق کے سامنے، کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، خود ہی اٹھانا پڑے گا، باپ بیٹا ہو یا کوئی رشتے دار عزیز ہو یا بڑا چھوٹا ہو، خود اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اور اس سے وہ باطل مذاہب کا بھی رد ہوتا ہے، مثلا نصارہ کا مذاہب کہ وہ کفارے کا عقیدہ انہوں نے ایجاد کیا، اور یہ بات کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ سارا بوجھ عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا ہمارا، وہ کفارے میں سولی پہ لٹک گئے ہیں لہذا ہم آزاد ہو گئے ہیں. یہ عقیدہ بھی سراسر باطل ہے اور غلط ہے 100%. یہ جبری شفاعت والا عقیدہ جو مشرک لوگ رکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہمارے جو معبود ہیں وہ ہر حالت میں سفارش کر کے ہم کو بچا لیں گے, ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے. دوسری جگہ اللہ نے ایسے مشرکین کا رد کیا ہے جو کہتے تھے دوسروں کو تب ہونا ورنہ ہمیں خطایا, تم ہماری بات مانو تمہارا بوجھ ہم اٹھائیں. اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور جب کسی کو پکارا بھی جائے گا کہ آؤ بھائی ذرا میرا بوجھ ہلکا کرو, کوئی بھی نہیں آئے گا. کسی میں یہ بات نہیں ہوگی کہ کسی کا بوجھ اٹھائے ہو. تو یہ بات تو اصولاً غلط ہے, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور یہ بات بھی کہ لیس للانسان الا ما سعى, نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جو اس نے سعی کی اور کمایا. انسان کو وہی بات ملے گی جو اس نے کمائی, دوسروں کی کمائی اس کو مفید نہیں ہوگی. انسان جو کوشش کرے گا اور کمائے گا وہی اس کا ہے, کسی دوسرے کی نیکیاں یہ لے لے یہ نہیں ہو سکتا. خود ہی جو کمائے گا وہی اس کے لیے مفید ہوگا, دوسری کی نیکی سے انسان نہیں کامیاب ہو سکتا. یہ جو آیت ہے اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے اور اس سے ایک مسئلہ یعنی فقہاء اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی کی نیکی کسی طرح بھی ایک شخص کو مفید نہیں ہو سکتی, بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے. حالانکہ دوسروں کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے اور صدقہ خیرات بھی کیا جاتا ہے, تو اس کا تو فائدہ یقیناً پہنچتا ہے کیونکہ نفس ثابت ہے. دعا کا اور استغفار کا ذکر تو نفس قرآنی میں موجود ہے اور صدقہ اور خیرات کا صحیح احادیث کے اندر موجود ہے, جو درجہ اول کی احادیث ہیں, ان کا فائدہ پہنچتا ہے. تو پھر اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کی نیکی سے قطعاً اس کو فائدہ نہیں ہوگا, اور اسی واسطے ایصال ثواب کے مسئلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کی ایک طرف ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مالی عبادت تو دوسروں کے لیے مفید ہو سکتی ہے, مالی عبادت میں نیابت بھی ہوتی ہے جیسا حج بدل میں نیابت ہوتی ہے, اور صدقہ اور خیرات کسی کے لیے کرے تو یہ درست ہے, لیکن اگر کوئی روزہ رکھے یا نماز پڑھے یا تلاوت کرے تو اس کا اجر نہیں ملے گا دوسرے کو, بدنی عبادت میں نیابت نہیں چلے گی اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد اور جمہور علماء اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ بدنی عبادت جو ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے, تلاوت کا بھی فائدہ پہنچتا ہے دوسرے کو اور صدقہ اور خیرات کا. یعنی یہ بات بالاتفاق جو استغفار ہے کہ دوسرے کے لیے بخشش کی دعا کرنا یا خیرات کرنا یا مثلا عمرہ کرنا یا حج کرنا نفلی, اس کا تو ثواب پہنچتا ہے, یہ نفلی بھی دوسرے کو ثواب پہنچے گا. اور اس کے علاوہ شفاعت کا عقیدہ بھی ثابت ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور دوسرے بھی انبیاء کی شفاعت کے ساتھ بھی اس شخص کو جو فائدہ پہنچتا ہے تو دوسرے کے عمل سے ہی پہنچ رہا ہے فائدہ. تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى. یہاں دو باتیں ہیں, ایک ہے عدل اور دوسرا ہے فضل. یہ جو آیت ہے یہ اس کا ظاہر عدل پر مبنی ہے, نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی بات جو اس نے کمائی. عدل کا تقاضا تو یہ ہے اس کو وہی ملے گا, لیکن فضل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دوسرے کی نیکی سے بھی فائدہ پہنچے گا. یہ فضل کی وجہ سے, استحقاق نہیں ہے اس کا, مستحق اجر اور ثواب کا اسی سے ہوگا جو اس نے خود کمایا. لیکن خدا کے فضل اور مہربانی سے دوسرے کے اعمال سے بھی اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. جیسا قرآن میں موجود ہے کہ اگر باپ نیکی والا ہے, درجہ اول کی صلاحیت والا ہے, اس کی اولاد اور ذریت کم ہے, ایمان موجود ہے, اللہ نے فرمایا ان کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں گے ہم. وہ باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد بھی اس کے ساتھ مل جائے گی, اس کے درجے میں چلی جائے گی. حالانکہ ان کا استحقاق تو نہیں ہے, اس درجے کی نیکی تو نہیں ہے, لیکن یہ نص قرآنی سے ثابت, الحقنا بہم ذریتہم, وہ اولاد بھی ان کے ساتھ اسی درجے میں ہم پہنچا دیں گے ان. اور استغفار فرشتوں کی بھی قرآن میں موجود ہے, یستغفرون للذین آمنوا, فرشتے استغفار کرتے ہیں, اس کا فائدہ ایمان والوں کو یقیناً پہنچے گا. یہ تو نص قرآنی ثابت ہے. تو اور اس کے علاوہ صدقے اور خیرات کے بارے میں حضرت سعد کی حدیث جو مشہور ہے کہ انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میری والدہ فوت ہو گئی اور میں موجود نہیں تھا, تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں, اس کا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں یقیناً ہوگا. تو سعد نے ایک باغ اور کنواں ان کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر لیا. یہ صحیح حدیث میں آتا ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ کافروں کے لیے, کسی کافر کو دوسرے کے نیکی سے فائدہ نہیں ہوگا, ایمان والوں کے لیے نہیں, ان کے لیے فائدہ ہوگا یقینا. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, مال اور اولاد تو فائدہ نہیں دے گی لیکن قلب سلیم اگر کوئی لائے گا اس کا یقیناً فائدہ ہوگا. جو ایمان کے ساتھ موصوف ہوگا, متصف ہوگا, اس سے فائدے کی امید ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ نیک عمل جو آدمی کرتا ہے اگر نیت کے بغیر ہو تو اس سے تو فائدہ نہیں ہوگا, اگر نیت کر لے نیک عمل کی کہ یہ اس کا ثواب اللہ تعالی فلاں کو دے دے تو نیت کے ساتھ ہوگا, بغیر نیت کے یعنی ثواب نہیں ہوگا. اور نیت کر لی اگر عمل کی کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے تو پھر یہ اس کا نائب بن گیا, وکیل بن گیا, گویا یہ کام کرنے والا اس کا نائب ہے اور وکیل ہے. تو وکیل کا کام بھی وہ اپنا ہی کام ہوتا ہے حقیقت میں, کیونکہ حقیقتاً یا حکمن یہ اس کی نیابت ہوتی ہے. جیسا کہ حج بدل میں ہوتا ہے وہ اس کا نائب ہی بن کر ادا کرتا ہے. اور یہ سببیت کی بنا پر ایمان جو ہے، جو ایماندار ہے اور اس نے ایمان کا بیج اس شخص کے دل میں بھی بویا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوگا اس دعا استغفار یا ایصال تلاوت کرنے والے کے ثواب سے، اس کے بغیر یہ بات ممکن نہیں، یہ سبب بنا ہے یہ. جیسا کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان المیت لا یعذب ببکاء علی، میت کو سزا دی جاتی ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، تو گھر والے تو روتے، خود وہ گنہگار ہیں تو میت کو کیسے سزا دی جائے. کہتے ہیں اگر وہ وصیت کر گیا کہ میرے بعد رونا، یا رونا اس کا دستور ہے، یہ سبب بن رہا ہے، اس پر وہ خفا نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہوتا، منع نہیں کرتا، اس کو بھی سزا ملے گی، یہ سبب ہے. جیسا کہ آدم کے بیٹوں میں سے پہلے بیٹے نے جو قتل کیا تھا ناحق، تو ہر ناحق قتل میں ایک گناہ اس کو بھی ملتا، جہاں بھی قتل ناحق ہوگا ایک گناہ اس کی ذمہ، کہ اس نے یہ دستور اور طریقہ دنیا میں رائج کیا، یہ سببیت کی بنا پر ہوتا ہے. اور صحیح حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں اس کے بعد بھی جاری رہتی ہیں. صدقہ جاریہ کر گیا اس کا برابر بعد میں بھی ملتا رہتا ہے، اور یا علم کوئی چھوڑ گیا پیچھے، پڑھا گیا ہے یا تصنیف کر گیا ہے، اس سے جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا. اور ولد الصالح یدعو له، نیک اولاد چھوڑ گیا پیچھے دعا مانگ رہی زندگی بھر، اس کا بھی فائدہ اس کو پہنچے گا. یہ یقیناً صحیح احادیث سے ثابت ہے. اور اس کے علاوہ امام ابو نعیم نے یہ روایت بھی بیان کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ عبد مومن کی روح کو قبض کر لیتا، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک مومن کے ساتھ یہ بات ہو، لیکن بعض ایسے بھی ہوں گے یقیناً، کہ جب عبد مومن کی روح کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، دو فرشتے وہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، تو نے ہمیں اس مومن بندے کے ساتھ مقرر کیا تھا، ہم اس کی نیکیاں لکھتے رہتے تھے، اب اس کو تو نے قبض کر لیا، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین میں ٹھہر جائیں، رہ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری زمین تو مخلوق سے بھری ہوئی ہے، وہ بہت سے ایسے ہیں جو میری تسبیح بیان کرتے ہیں، تنزیہ بیان کرتے ہیں، لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اس عبد مومن کی قبر پر ٹھہر جاؤ، جا اور میری تسبیح تحلیل اور تکبیر بیان کرتے رہو، میری تنزیح تحمید تحلیل لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ بیان کرتے رہو قیامت تک، اور وہ بھی میرے بندے کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا. ایسے بھی لوگ ہوں گے، یہ بھی ہے، یہ دوسرے کے عمل سے فائدہ پہنچنا، لیکن اس کا بیج وہ ایمان ہے کہ عبد مومن کہا گیا، مومن بندہ، ہر ایک کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی. اب ایصال ثواب کا انکار جو ہے کسی طرح درست نہیں ہے، ایصال ثواب کا اصول درست ہے، لیکن اس کی بات یہ ہے کہ جو فرائض ہیں ان میں کوئی شخص دوسرے کی جگہ کارآمد نہیں ہو سکتا. جو عبادت فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، وہ خود ہی ادا کرنی پڑے گی، کوئی دوسرا آدمی اس کی جگہ نہیں ادا کر سکتا. لیکن روزے کے بارے میں جو آتا ہے کہ جس کا روزہ رہ گیا ہو، اس کا عزیز روزہ اگر رکھے گا تو روزہ ادا ہوگا، ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ روزہ رکھنے کے معنی فدیہ ادا کرو. اور بزرگ یہ فرماتے ہیں فرض روزہ تو نہیں ادا ہوگا، وہ فرض روزہ تو اسی کے ذمہ تھا، وہی ادا کرتا. ہاں اس کے مال میں سے فدیہ اگر ادا کر دیا جائے پھر ادا ہو جائے گا. البتہ یہ ہے کہ نفلی روزے کا فائدہ پہنچے گا. سامان ہو ولی ہو، حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بخاری کی شرح میں بیان فرماتے ہیں یقیناً فائدہ ہوگا نفلی روزہ رکھ کر، نیت کرے کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے اس عزیز کو پہنچا دے تو اس کو فائدہ پہنچے گا. فرض تو نہیں ادا ہوگا، وہ تو اسی کے ذمہ، فرائض ہر جو شخص ذمہ دار ہے اسی کے ذمہ، واجب بھی سنت بھی. اور احناف کا اصول یہ ہے کہ اپنی نفلی عبادت میں سے جو مسلمان چاہے تو کسی کو دے سکتا، یہ نفلی عبادت میں ہوتا ہے ایصال ثواب ہمیشہ. نفلی روزہ ہے، نفلی نماز ہے، نفلی حج ہے، نفلی عمرہ ہے، یا صدقہ اور خیر، صدقہ خیرات اور دعا یہ تو بالاتفاق تمام کے نزدیک مسلم ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر. تو فقہائے حناف یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے نفلی عبادت میں سے جتنا ایسے چاہے دوسرے کو دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن فرائض سے کوئی آدمی ہو زبرا نہیں ہو سکتا، وہ اسی کے ذمہ واجب ہوگا. فرض واجب سنت یہ نہیں کوئی دے سکتا کسی کو، وہ خود اس کی ذمہ داری ہو. نفلی عبادت کا یہ کام، نفلی عبادت میں تلاوت قرآن پاک بھی ہے. اگرچہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس پر زور دیتے ہیں کہ نفلی عبادت کا فائدہ دوسرے کو نہیں ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ، امام احمد اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ایک بہترین عبادت ہے نفلی عبادت، تلاوت کلام پاک. اس نفلی عبادت کو اگر کوئی شخص دوسرے کو بخش دے تو امید ہے کہ اس کو فائدہ پہنچے گا. یہ ہے ایثار ثواب کا مسئلہ. لہذا اس آیت کا مفہوم جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں ویسا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اتنی بات عرض کی گئی. وَأَن نَّسَاءَهُ سَوْفَ يُرَى، انسان کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور دیکھ لو کہ ہر تیرے پروردگار کی طرف ہی سب کو پہنچنا، تمام باتیں بھی اور تمام لوگ بھی وہیں پہنچیں گے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. انَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کاموں کی انتہا پروردگار کے سامنے، وہاں نیکی بدی سب کا پتہ چل جائے گا کہ رضا کے مستحق ہے، سب باتیں وہاں طے ہو جائیں گی. بسم الله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبقى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود ما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفا، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. اور بے شک تیرے پروردگار کی طرف ہی سب کو پہنچنا ہے، اور بے شک وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، اور وہی ہے جس نے موت طاری کی اور جس نے زندگی بخشی، اور بے شک وہی ہے جس نے پیدا کیا جوڑا نر اور مادہ، ایک قطرہ آپ سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے اور بے شک اسی کی ذمہ ہے دوسری دفعہ اٹھانا، اور بے شک وہی ہے جس نے غنی بنایا اور محتاج بنایا، اور بے شک وہی ہے شیرہ کا پروردگار، اور وہی ہے جس نے ہلاک کیا عاد اولی کو اور ثمود کو، پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور قوم نوح کو اس سے پہلے، بے شک تھے وہ بہت ظالم اور بہت سرکش، اور ان کی بستی والوں کو ہوا نیچے پٹک دیا، پس ڈھانپ لیا اس کو اس چیز نے جس نے ڈھانپا، پس تم اپنے پروردگار کی اس نعمت میں شک کرو گے، یہ ڈر سنانے والا ہے، پہلے ڈر سنانے والوں میں سے قریب آ گئی ہے، قریب آنے والی نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی کھول کر دکھانے والا، کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور تم روتے نہیں اور تم غفل میں پڑے ہوئے ہو، پر سجدہ کرو اللہ تعالی کے سامنے اور عبادت کرو اس کی.